राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 25 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम की क्रिया स्वर्ग अवस्था में होती है, सुषुप्ति अवस्था में होती है। इसकी क्रिया होती रहती है स्वप्न में और सुषुप्ति में भी। जागृत में माना है, शास्त्र में कहा है, जागृत में प्रकृति क्रियाशील होती है और सुषुप्ति में अक्रियाशील होती है। वो अक्रिय अवस्था में भी उसमें सूक्ष्म क्रिया होती रहती है। जैसे आप सोते हैं तो सोते में आपकी क्रिया नहीं होती, पर सोने में भी आपकी क्रिया होती है। तब जैसे कोई 11 बजे 12 बजे जगा दे तो आप कहते हैं कच्ची नींद में जाग गए, और 3 साढ़े 3 4 बजे जागते तो नींद पक गई। तो कच्ची से पक्की होती है तो उसमें क्रिया होती है ना, क्रिया बिना कच्ची पकी कैसे? तो क्रिया उसमें अवस्था भी होती है, प्रकृति हरदम क्रियाशील रहती है। स्वर्ग अवस्था में भी और प्रलय अवस्था में भी, आप जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी, सुषुप्ति अवस्था में भी क्रिया प्रकृति में होती रहती है। वो क्रिया स्थूल होती है प्रकृति, स्वर्ग अवस्था में प्रलय अवस्था में सूक्ष्म होती है, वैसे प्रकृति में हरदम क्रिया होती है। और परमात्मा तत्व है उसमें क्रिया नहीं होती, क्रियाशील वस्तु अनित्य होती है, क्रिया रहित वस्तु है जैसी की तैसी रहती है। तो स्वर्गे बिनो बजायते प्रलय न व्यथन्ति च, स्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, प्रलय में भी व्यथा नहीं होती। महास्वर्ग महाप्रलय में भी क्रिया नहीं होती, वो अक्रिय रहता है। इस वास्ते एक मार्मिक बात है कि परमात्मा की प्राप्ति वास्तव में अक्रिय से होती है। क्रिया हमारी करनी है, जितने हमें संसार में चले गए हैं उतनी क्रिया ही, उस क्रिया की समाप्ति के लिए क्रिया होती है, परमात्मा तत्व के लिए क्रिया नहीं होती। क्रिया सब प्रकृति में होती है, परमात्मा सम्मुख होने के लिए क्रिया होती है और फिर अक्रिय वस्तु। इस वास्ते उसकी प्राप्ति अगर चाहते हैं तो शांत रहने का स्वभाव बनाओ, क्रिया रहित होने का स्वभाव थोड़ी सी देर के दर में चुप हो जाए, शांत हो जाए। आरुषोण बने योगम कर्म कारण मुझे योगारूढ़ से सम कारण मुझे वो योगारूढ़ सम कारण सम नाम शांति, शांति नाम चुप शांत। अगर अभी से आप इस बात विचार करें शांत, कोई पढ़ना नहीं कोई पढ़ा नहीं ऐसे शांति, तो शांति करने से सत्संग की बातें सुनने में भी बड़ी समझ में आवेगी और स्थिरता वाली बात भी समझ में आवेगी और शांति से बात समझ में आती है, चंचलता से आती नहीं है। तो शांति रहे तो शांति अंत में शांति प्राप्त करना है। ये शांति होते कर्मयोग का फल और ज्ञान योग का फल स्वरूप स्थिति और भक्ति योग का फल परमात्मा में स्थिति। तो शांति की प्राप्ति होती है कर्मयोग से। त्याग शांति निरंतरम, वस्तुओं की क्रिया की जो इच्छा है, क्रिया क्रिया पदार्थ में जो चाहना है, ये चाहना शांत हो जाए तो शांति मिल जाती है। तो संसार के साथ में संबंध विच्छेद हो जाता है, शांति मिलते ही एकदम शांत। इसमें बड़ी शक्ति आती है, एक ताकत आती है परमात्मा तत्व तो समझने की, तत्व तो ठीक समझने की शक्ति आती है। वो समझने के बाद में उसमें स्थिरता होती है। परमात्मा तत्व तो सब जगह परिपूर्ण समान रीति से है, उसकी प्राप्ति निष्क्रिय होने से होती है। गुणातीत के जहां लक्षण लिखे है, प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में उच्च पांडव न द्वेषी संप्रवृत्ता नहीं। ये प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, प्रकाश सदगुण, प्रवृत्ति रजोगुण और मोह तमोगुण, इनकी प्राप्ति होने पर कोई खुशी नहीं होती और चले जाए तो इनकी इच्छा नहीं होती, शांति रहती है। न द्वेषी संप्रवृत्ता नहीं, न वृत्ता नहीं कांक्षती, उदासीन वत आसीन, उषा उदासीन की तरह आसीन, गुणे योन विचार देते, गुणों के द्वारा चलायमान नहीं होता, गुणा वर्तन देते गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, अवतिष्ठ जिते रहता है, न चलते चलाना नहीं होता है, नहीं सम दुख है सुख है सुख दुख में सम, सम दुख को सुख है सम सुख दुख समय स्वस्थ स्वयं स्थित है, स्वयं स्व आप स्थिर है। समदोष आश्मकांचन अश्मकांचन अष्टदोष में सम तुल्य प्रिय प्रिय होती है, प्रिय प्रिय वेतु तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा में स्थिति मार्ग संतुष्ट सत्तंग योगी तात्मा निर्देश है बहिर वेत मन होती, ये भक्ति में देगा लिप्त चौधरी बहुत ही संतुष्ट हो, ये स्थिर तेरी भक्ति मान में भी हो रहा, ऐसे उसमें समता का मन भक्ति में भी है ज्ञान में भी है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरे तुलनात्म संस्तुति माना मानियो तुल्यो तुल्यो मित्र सरारम परित्यागी गुणातीत सब चले। उस अतीत जो परमात्मा है उसमें स्थित हो जाता है, वो गुणातीत हो जाता है, गुणों के अतिक्रमण फिर भगवान में स्थित हो जाता है। इस उपाय भी बताया मानसो या व्यविचार है भक्ति हुए से होते सगुणान समति देता मुया कर बते भक्ति में स्थित होने में गुणातीत हो जाता है, ऐसे में गुणातीत हो जाता है। कई गुणातीत हो जाता है। तो स्थिरता तत्व स्थिरता तत्व है। स्थिरता एक समाधि की होती है, जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में स्थिरता होती है, वो स्थिरता होती है गुणों की, और ये अपना स्थिरता होती है स्वरूप की क्षमता। स्तुति उसमें समाधि होती है और उसे व्यथान होता है, परंतु परमात्मा स्वरूप में जब क्षमता होती है उसे व्यथान नहीं होता, वो सहजावस्था होती है, उसमें व्यथान नहीं होता। जब तक व्यथान और समाधि दो होते हैं तब तक कारण शरीर के साथ संबंध है, और शरीर के संबंध होने से व्यथान होता है। शरीर और संबंध स्वतः मिट जाता है तो व्यथान नहीं होता। सहज समाधि सहज स्वाभाविक सर्वता होती है। यह कर्म विभाग अलग हो जाता है और स्थिर विभाग अलग हो जाता है। पहले मिला हुआ रहता है स्थिर विभाग कर्म विभाग। कर्म विभाग के स्थिर रहते होते स्थिरता होती समाधि होती है। कर्म विभाग का स्थिर विभाग का दोनों का विश्लेषण हो जाता है तब सिद्ध पुरुष हो जाता है। इस वास्ते स्थिरता से बात समझ में आती है। सुनने के बाद भी समझ में आएगी स्थिर स्थिर से तो शांति से मन लगाएंगे तब बात बहुत समझ में आएगी। उस समझ में स्थिरता हो जाती है, शांति मिलती है। त्यागात शांति निरंतरम। कर्म योग में त्याग हो, त्याग के बाद शांति होती है। कर्म संबंध विच्छेद होता है, परमात्मा में स्थिति होती है। वो स्थिति ज्ञान योग से भी होती है, कर्म योग से भी उस स्थिति होती है। भाई परमात्मा में दृष्टि से आत्मा नहीं अथो मई पीछे मेरे में देखेगा, वो परमात्मा में स्थिति है तब पूर्णता है। आजकल के वेदांत में ज्ञान की पूर्णता माना है, पर गीता में भक्ति में पूर्णता मानी है। भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, प्रेम हो गया, प्रेम में पूर्णता है। आज ज्ञान में पूर्णता है, ज्ञान में बोध हो गया तत्व ज्ञान उसमें पूर्णता है। वे प्रेम में पूर्णता है, प्रेम अपने आप में होता है, प्रेम अपार प्रेम अत्यंत प्रेम में एक विशेष आनंद होता है। प्रेम में वर्धमान प्रेम होता है, ज्ञान वर्धमान नहीं होता। ज्ञान शांत शाम अखंड आनंद शम शांत, और प्रेम होता है उबरते हुए दूध की तरह विचित्र। कभी परमात्मा में जब तो स्थिरता, अपने में चंचलता, ऐसे स्थिरता चंचलता स्थिरता चंचलता, इस वजह से वो वर्धमान है। और परमात्मा स्वरूप में स्थित है वो ज्ञान में शांत, प्रेम में वर्धमान, प्रेम में वर्धमान बढ़ता हुआ। जैसे माता कौशल्या सुमित्रा से कह रही है कि सुमित्रा तुम सच्ची बात बताओ, राम लक्ष्मण और सीता ये वन में चले गए तो मेरे दिखते कैसे हैं, और वन में चले नहीं गए हैं तो हृदय में व्याकुलता क्यों आए। दोनों बातें होती है, देखते भी है व्याकुलता भी होती है। तो देखते तो शांति मिलती है, फिर यहां नहीं है कि व्याकुलता होती है। तो ऐसे योग वियोग होता है, वो प्रेम बढ़ता है, और ज्ञान में अपार शांति, अपार आनंद शांति, ज्ञान में संतोष हो जाता है तो वह संतोष है, भक्ति का जैसे संस्कार है उसे ज्ञान में संतोष नहीं होता। फिर अनिच्छता में पर्याय जबरदस्ती आ जाती भक्ति, आप साहब भक्ति आती वो अपने में ही है, अपने में ही। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, अद्वैत आदि भी सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर होता है प्रेम आता भी। भगवान मीठे लगते हैं, मीठे सत्य स्वाभाविक ही, कृत्रिम नहीं है, स्वाभाविक। भगवान में जब सीता और जब अपना देखता अपना स्वीकार करता मैं भगत हूं, तब फिर भगवान की तरफ तुरंता होती है। तो योग और वियोग, योग वियोग, योग वियोग ऐसा होता है, और ज्ञान में नित्य योग होता है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग वाले ज्ञान ऊंचा मानते हैं, भक्ति मारे वाले भक्ति ऊंचा मानते हैं, ये एक ही। ज्ञान मार्ग वाले भक्ति की निंदा कर देते हैं, ये भक्ति माया में ये है, उनको वो प्रेम नहीं मिलता, ज्ञान मिल जाता है। निंदा नहीं करे तो मिल जाए, दोनों मिल जाते हैं, प्रेम भी मिल जाएगा ज्ञान के बाद में। निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो वे स्वयं उससे अलग हो जाते हैं, तो ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं। मुक्ति में कोई फर्क नहीं रहता, कमी कोई रहती नहीं, पर भक्ति में विशेष आनंद होता है, प्रेम का विशेष आनंद होता है, प्रेम में एक विशेष आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो दोनों में स्थिति होती है, परमात्मा में और अपने में दोनों में स्थिति रहती है। परमात्मा जो भी समानता है तो अपने में स्थिति है, और वो परमात्मा में स्थिति हो जाती है। तो इस वजह से संयोग वियोग, वियोग संयोग, संयोग वियोग, इसे वर्धमान होता है। वो ज्ञान में एक ज्ञान योग कर्म योग एक सही है। अभी जो प्रचलित भाषा है उसमें कर्म योग केवल विक्षेप का दांश कहता है, चंचलता का, जिसमें विक्षेप में भी विक्षेप का भक्ति से फिर ज्ञान में असरता होती है। वो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये क्रम मानते हैं, ज्ञान योग भक्ति योग और ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग। अरे हमारा अनुसार ही है ज्ञान योग कर्मयोग ज्ञान योग फिर भक्ति योग। वो भक्ति योग पीछे मानते हैं, शंकराचार्य भक्ति योग पहले मानते हैं, भक्ति योग साधन मानते हैं, और वे भक्ति योग को साध्य मानते हैं। ये आचार्यों का मतभेद है, वास्तव में स्थिति एक ही है, मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, परंतु प्रेम में विशेष आनंद मानते हैं, और वो ज्ञान में विशेष आनंद मानते हैं। गीता में भक्ति की विशेषता है, मान सभ्य विचार भक्ति योग से होते सगुणान समते देता ब्रह्म हो जाए कल्पते, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोरे न कम से समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति मिलते परा व परा भक्ति मिलती है, प्रेम रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति भक्तिया माम भी जानती है हमारे सर सर वो भक्ति से जानता है। गीता में ऐसा आया है, ऐसे उस परमात्म तत्व को जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। अनुभव होता है शांति से, शांति होती है स्थिरता से, स्थिरता होती है चंचलता मिटने से, चंचलता मिटती है एक स्थिर होने से। एक परमात्मा है, स्थिर हो जाए और स्थिरता में एक आनंद होता है। वो आनंद जब तक लेता है तब तक समाधि होती है, आनंद रूप ही हो जाता है, समाधि से भी अतीत हो जाता है। शाम शांत आनंद घन शांत घन सांख योग पृथक वाला प्रबंधन में पढ़ने का कर्मयोग और सांख योग दोनों स्वरूप में स्थिति होती है और भक्ति परमात्मा में स्थिति होती है। परमात्मा में स्वरूप में भेद नहीं होता, भेद नहीं होते, मुख्यता स्वरूप ही रहती है, उनकी मुख्यता भगवान ही रहती है, ये भेद होता है उसमें परमात्मा से। शांत गान आनंद चित कर्मयोग से शांति मिलती है, ज्ञान योग से मुक्ति मिलती है, भक्ति योग से प्रेम मिलता है। प्रेम में ज्ञान में फर्क नहीं है। जिनके भक्ति का तिरस्कार करते हैं तो एक नहीं होते, अब भक्ति तिरस्कार नहीं करते तो एक हो जाते हैं। फिर ज्ञान में एक फर्क नहीं होता, एक हो जाते हैं। ज्ञान हो भगवान प्रेम सत्य स्वाभाविक एक मिठास एक आनंद आनंद विशेष होता है। गॉड प्रेम ज्ञान योग में जब तक रहते हैं तब तक अहंकार सूक्ष्म रूप रहता है, वो भक्ति में बाधक नहीं होता, वो द्वैत अद्वैत में बाधक होता है। भक्ति में भी द्वैत अद्वैत नहीं रहता, एक हो जाता है स्वाभाविक। गीता के अनुसार भक्ति से पूर्णता होती है और ग्रंथों के अनुसार ज्ञान में पूर्णता होती है। कोई से प्राप्त कर लो, तिरस्कार मत करो, खंडन मत करो। ज्ञान मार्ग भक्ति को अधूरी मानते हैं, भक्ति मार्ग ज्ञान को मायावादी मानते हैं। ये मान्यता ठीक नहीं है, आदर करो आदर। ज्ञान मार्ग की भक्ति का आदर चाहिए, भक्ति मार्ग ज्ञान का आदर चाहिए, वे पूर्णता हो जाती है। ज्ञान मार्ग में भक्ति को नीचा माना, भक्ति मार्ग में ज्ञान को नीचा माना है, ऐसा शंकराचार्य और रामानुजाचार्य मत में भेद है। वास्तव में स्थिति में कोई भेद नहीं है। ऐसे आनंद आने और संसारी है, ये संसार के इनमें पदार्थ और क्रिया है, संसार में पदार्थ और क्रिया है। ये भक्ति में ज्ञान में पदार्थ क्रिया से ऊंचा उठ जाता है, पदार्थ और क्रिया नहीं रहते, स्वरूप रहता है। चित स्वरूप चित्त सदघन आनंद घन नारायण नारायण नारायण ये बात है। इसमें कोई बात तो पूछो, परमात्मा में और स्वरूप में भेद तो नहीं है? भेद नहीं है, है दोनों है। भेद तत्व से भेद नहीं है, वह ज्ञान मार्ग ही मानते हैं, उनमें भेद रहता है। भेद वो माना हुआ है, उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता थोड़ा। वास्तव में तत्व भेद नहीं है। बैपन है सर्वथा मिटता है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में भगवान ही भगवान मैं पड़ेगा संस्कार पूरा क्या मार्ग होता है थोड़ा तो वो कोई बाधक नहीं होता। वो आपस में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में भेद करता है, मुक्ति में भेद नहीं होती है, दोनों मुक्ति हो जाती है। प्रेम में एक विशेष आनंद माना है ज्ञान से। वेदरे कारण प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को नहीं मिले। वो ज्ञान में शांत आनंद का नारायण नारायण नारायण नारायण।